جو جہاں علیہ السلام و سلام ارشاد فرمائی کہ دنیا کے دے انسان کا خوش قسمت ہے سلو علی بی، دنیا کے دے انسان کا خوش قسمت ہے سلو علی بی، اول دا چی اللہ پر کور فراخ ہو گئی و دنیا چی کور فراخی زرین مراخی دویم گوانڈیانی خوری دویم دا رزق دا پار بار ملک سفر ہوئی در اصل انتظام اللہ پر کل ملکی اور سلورم اللہ و علیہ کو دیدی ہوئی جدا سلور سے پاس شاید اللہ ورد دا خوش قسمت اعلام ورد ورد ورد ورد نیک بھی کی چاہتا ہوئی جو دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ناس کی ویتا سو در دنیا کی جنتی زنانہ نہ ہے دنیا کی جنتی زنانہ صحابہ کی متوقع سوکتا وی دنیا کی جنتی زنانہ آتا ہے چیزا دا خاون سرگر محبت کئی دویم زیاد اولاد پیدا کرون کی او درین چی خاون تی خبشی پس خبر باندے دا ما سطح ورپاسی خاون دلا سکلب ہوئیسی چی آمی پور استالاس نپریکتم چی در سو پوری تمانا خوشانشی ہوگا جیوئے زاری پور استالاس نپریکتم چی در سو پوری تمانا خوشانشی ہوگا جیوئے لاس کو یہ بولی مادی کے خواری چاہتے خوشحالی شروع گیا داولی لاس بیتا دنیا کی جنبی دن آدھر چی وہ خاون سر محبت تیار کری زیاد اولاد پیدا کری خاون دے پس خبرہ خبشی نو آگے تا خاون لاس کوئی سی آگے کوئی دن پر اکدم سالاس چی در سو کوئی تمہارا خوشحالی شروع در دنیا کی جنبی دن آدھر سلامی جنبی دن آدھر دنیا کی جا ستا خدمت پکلے یو خضر کی نبی سلامی پس پر بزادی دین طریبت یادا تیو دیندار کورنے کے وعدو ہوتا تی دیندار کورنے نو دا زمانہ دا مور غی دا اولاد دا پار اول تربیت دو مدرسہ دا دا مور غی دا اولاد دا پار اول تربیت دو مدرسہ دا تی زنانے نہیں کبھی دا خپل اولاد دا سفر خیال ساتھی دا سپاہی خیالی ساتھی، دا قرآن خیالی ساتھی، دا ترجمی خیالی ساتھی کم معشوم چی دا دیندانا مور پخی کی تربیت حاصل کی نو حشق اول چون حد میمار کچ تا سوریان دیر و دیوار کچ دیو دیوار دنیا گلتا کی خوب چی بیاسمان کوری وکو گی خوشی دنیا دیلی ہے بھائیو کے گوار مجھے دا کم بچی تربیت دا دیندانا او دا نیک زنانہ پخیر کی او خوشی خوشی ترمت پر کوئی اگر دنوز او دولہ سو دا قرآن پر بجنی ذکر نبی یہ سلامی پس پر گلا دی دینے در ایک اکیلا در نبی یہ سلام کو سلام زمانہ دا یہ اس صحابیہ دا او مالدار قرآنے کے بعد میرا مالدار قرآنے کے دار صحابی بابو نبی دا قجورو دا انگورو منڈے دی دکانوے یہ اس پتہ صحابی دے جبی مسلم دے دا سی مدینہ منورک ہم دے یعنی راجی دے سی جبی یہ ہو نو بی بی تو ایمال او برا نزیم کو بہت دلتا ہے تو سکولی کولا کرا کی بے کولا کو برا آوال آرہ کو کہ ہوگا شو کلمو شکل پران ازا او کٹوری سا او دونی سا او دبشی او بیا دا مشکل او تا نجدا مشکل او کلا او بیر آوان رشتی او بیر مشکل کرلے چرا جنو آمون دے اصحابی دے داو دا سلاس پناما ہاں والا آلا دا اگر کٹوئی یا جامی پلاس کی ہوئی دی وریو گنٹا دیر جو آدھا دوری سلوک میں تیتی ہے شوڑا والا را پاسی ہی امنا جب دی سلوک کٹی دیر سابیس تر کیوں گھڑے دی وقتے میں تو اسا پوری والا آلے داو دو اسا پوری والا آلے نور کو والا آلے تو زمان آخائل زستا خدمت دا اللہ عبادت و اطواعات کرم سعادت کرم دا اسے پوری تو اگر اللہ مرحبا دے جیسے ہوتا مڑی خوشا کشتیا جیسے دریسے لوگ کرتی ہوں بھی وقت مانگا کا سلاس پراما والا بھی بلکل سے بڑھ رہا بیتی وقت کی چیتے سو ہوا ایمانا ہوا تو اتا مڑی خوشا کشتیا وردے بھی دا خبری مکو اس تاخدیں اس تاخدیں مڑی حقو ندی دا خاون حق خلچتا رہا یو سالی یو باندې چې شری را دي نبی اسلام والسلام دی رسول الله صلی الله علیه وسلم زی ایمان ورو ما دی مو دي زو ایمان ورو ما ته مو دي زو یو لري بیا واده دي وشي دا محمد خون ورته وای چې نبی اسلام والسلام دی او سلام دې مو ته دا وای چې راشه او دا سلام دې واچو ونه دا سلام جواب را دي او اون اپنی جرم کو کان کی ہوئی زمین کو پان کی ہوئی آکے نبی اسلام کو سجدہ دیا اون رال و جر و سر را زبکی سیر کل نبی اسلام کے سجدہ ہو جاعت بے دعوت ہیل اسجار و ساجدتن تمشیر لے دیا لا ساکن بلا قدمی سجدہ ہو را تا بانی شب کروی جاعت صلی اللہ علیہ وسلم چی اونے کا تا سجدہ دی بکار چی زم شاہ تا سجدہ ہو نو کم سجدہ ہو اونے کی جاعت چی تا سجدہ کری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی لو كنت آمرا لأحد أن يسجد لأحد لأمرت امرأة أن تسجد لزوجها وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کو سجدہ سوا دا اللہ نہ بل چا جائز ہوئی ما با خردوی کی روزانہ حاضر سجدہ کو سجدہ سوا دا اللہ نہ بل چا جائز و سجده سوا دا اللہ نا کل چاہتا جائے دوئی ما بخری دمی کہ روزانا خاون تسجده کھاو دا خاون سونا حق دی نور دوئی اگر صحابی دی وقتی دستا واری مانا ہوا و سیئی کورا دا خبری مکاو دستا خلی دستا ما خاون دی ستا و ما دیر حق دی زبا نورم بلا رو نورم بلا رو و دوئی ندی وقتی دستا واری مانا ہوا تکا تو بینو دیسرو گردی تما تو بلا رو اسی سم خیالی تاسو کول دې نن ځکه په تاسو باندې کول دې چې دې زمانی ته دې او تور ته ما له وګړو او تا له وګړو یو څه دې نو تاسو په دې ګورې ګرځې دا چا په دې مخ کې وایي وای دا دې ګورې لګې دی وای او دې دې دې په دې کې بس کولې دا دې دې نه دی وځي دا او ورته وی څو وره ته وی څو نو وان دا زما خو یو حق دې ورته وره وی نه هو وره مان وی هو وره وی وی واده ته پوره کې به وی دې وی ما ته طلاق دا صاحب نو دې ولې ته مان ابه وی له کوم ځای نه خبر تا ته ودا دو درې غټي ولې زولا وو ولې ما ستاسو ته دې پوره کړې دا تا زما حق پوره کړې کدا زما حق نه پوره بده تا دې سره ورته باندې دا دي لاس ها که په وی باندې ولا وي دا لا په یو باندې ولا تا می شه ولا بس راځه اصحاب دې له کوم چې دا خزو ده په خو دا تا خد ته پرې دي دې سره ورته ما ته ولا نه دا څه پرې دې دا لا قال دې دا اصحاب دې له زین کې خبر راځي ورته یې ور ځای مشوره چې ساجي زموږه دې سره باندې دې لکه چې موږ چې نو اوسې د کتره د دې مسالې خو چې ستا د کور ته راغلی ما په تا مصیبت او تکلیفې ولیدې. ما هر یو شی ډېر ملاویږي، په لوی او ګور ګواښونه دي او مال او دولت دی. ما هلکې وي هسې نه چې دا خاورې بیمه نه وي چېرته، ځکه مې طلاق وس خو چې دا خپلې مینې شمنمای چې نه ایمان کوي څه سره طلاق هم غواړم. په دې خبرو خو د چا سره لري پس خپل بې لاتې دینې تعلیمات دی، دا چې دین په کې وي نو په دې خبرو بیا نه ځوي. دین په کې وي نو په دې خبرو خاوند ته آرام او راحت رسول دي. کومه ښځه به اجازه دین د نبي علیه صلاتو وسلام یو صحابي د ام سلیم رضی الله تعالی عنها د انس بن مالک مور ده چې د نبي علیه السلام لس کاله خدمت یې کړی دی. او چې کله د انس اسلام مالک صاحب وفات شو نو دې دویم واده ابو طلحه رضی الله تعالی عنه سره وکړ. حضرت ابو طلحه رضی الله الله ولا بوڑھاپا کی یو زوی ورک عبداللہ نمی ولکی ہو اولاد کو اسی مت کیا تقوا بی بی دلو قدری کی خود بوڑھاپی اولاد یا انسان کبھی رکو ہوئی بوڑھاپا کی دانگوسی بھی اصلا دین ہاں نکہ کبھی زیاد تکل بچونا مرد زیاد دیکھے پدی والے خوا بی بی دلو ادا مما مزد دے اگر بچی خوباتا مرد دا فکتا مما مزد دے نو دا بوڑھاپی اولاد انسان کبھی خوب بھی نو دی شي سره ډېر محبت او دا ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ او د ام سلیم رضی الله تعالی عنہ ډېر محبت. یو ځل دا ماشوم چې داسې دی یو کال نیم شو نو دا صحابي چېرته شام ته لاړ سفر باندې او چې څنګه لاړ نو دا ماشوم بیمار چې داسې سي بیماري به تو نوي د وبایي خو د بیماري چې معلومېږي داسې ماچې دا ماشوم په دې بیمارۍ کې دا یو ځل د لبې وفات دي. نو دې صحابي خبر پسې څوک ولېږل شام چډیر زړه شاه ماجون ډیر زیات بیمار دی. هغه یو تیز رفتار و خدا شام کې وخت اور روان شو. اوس په دې ما هم را دسی او ماجیګر را ماجون په پاتې دیو مشرې په صحابیه او د دې اسلام صحبت یافتا غسل یې ولا ورته په خپل لاس باش تر کانی کپنې ولا ورته چې څنګه دې د پاسه ساده واچو دې کې دا خاوند دې په دیلی دوشن باندې قدم کې هوتا یسی برا سلام ای واجب وی ما شو سی مری وروز دین تا بور دین داری زنان دا وی ما شو تا ہو آرام حاصل دی دا دنیا دا تکالی کو بیمارون و دا آرام حاصل آرام حاصل اگر صحابی دا جمانو کو چیزا خشمی لو آرام دی دیوی آرام ورد حاصل لیا اگر یو دی سکنن نفس ہوئی لنے چی بس سائے پا آرام دا نو جی مرشی پا پر بس سا پا آرام شیو اخاون دا گمان کو جدا صحابی خدی و ارام کی شپشوا سنگا چی اس دیواجی زندگی کی دشپی تیرول طریقہ بھی خدا خاون آس شپی تیر رکھا ساہ چی بدن اکوان کو غصر ریو کو دا صحابی منزل دنو دا بی بی موپس ورزوان شن بات شاہ دن من نرو دیو ورطوی ویر دیو مسئلی تا پوس دن مکو بیس مسئلہ ویدا له څو کمانه د دې او مانو د نه واپس وای چې ما خپل امانت راغله او تر نو ورته دا مسله څنګه ده وی امانت خو په خوشاله او خپل په کار دي دې کې څه دي په خوشاله وی ها وی وی مو کله د الله ذل جلال کې کوم امانت راټو هغه امانت الله ته نه شي هغه ځوی د الله امانت ته پر وخت دې دا دي څو په کور څخه پرم ما هم راغلې ما قرآن صاحب دې کو تعالی خپل خواهش شهوت پوره کو تا خوشحالی شپا که تو تمہ دو سر بھی ورده بھی اصحا ہما پکڑ لگی ہے رویدہ بھی دی ورده بھی ما تا پکے وجہ ماجون کو پاک ہوئی خما بھی نیس کر اس تو ما درائی پر ایچ دی اخبر خواہش بھول کی کتا تا بھی ما آم بھی لی بھی تول شپا بھی دی ارام بھی رکھنے و اکبر بھی کنو ماجون بھی دی پرکو و پراس کات بھی نو پولیس تو نیس تو ما دشاو نا لانو خیر نبیل اسلام چنونی شو بھی دی شو سار من درست چې ما سره بي بي دا شي کارو کوي دا ته هغې په هغې طریقې سره مسله بیان کړه چې دا د الله مانت دی وي دا خپل خواهش شکر کړو وي او وي دا الله دې کې برکت کیږي دا مې نزدېکت نه الله ولې یو زوی ورکړه یو لور ورکړه لور او هغې لور له الله نه زامن ورکړه نه واړه عالمان او حافظ راځي ولې مسلې په څنګه طریقې سره بیان کړه چې تاسو کومه امانت درکې او ګور اسماری ورته اړین خدا زمون ترانه و دیل بکیده او زوی ایمان نسل خیال ده چه خاون ترانه ای جامی به دزان دسیل کول و بیخته بیخته و پزان بیره که چه غیو هاو آمس خواه بده یو مجروب آمان لاره ولی پس پر بیدار که دیل داری بسیده دینار کورنه چی دیل بکیوی نداره خاون دریدی اسلام سلام زمانه یو ساری سفر تزیبا دیدی دوی زمان در اطلو بوری بوری تو دفور نبار تنوزی سو بوری جدنی مرای بار تنوزی اتفاقی اللہ اتحان که بورا دبی استحادیی بیبی لار بیمار دیر سخت بیمار دیبی دی سلام و سلام دی سو کولی بری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخاون منی کریم چه زمان در اطلو بوری و دفور نبار تنوزی لان دی بیمار دی زب لار بیمار پرسی اللہ شما کو دخاون بکم من وردیوینا دخاون بکم دریس تو بودی پسی اگر پلار و افمان شو بیده دیده سلام و سلام دستو کوری کری ارسو رم لار و افمان شو لاخو اخیری دیدن سی لار و بیدری یا خو بتا پرشی دخا اون حکم آن کو دپلار دغل لار شم اخیری دیدن ورد ایو خیر دی پلار پر بار کو دخا اون حکم آن لار بر رو میانه که دپر شو پلار سبا دیده سلام سو پر آواستو دیدی بیدن چی بیدی دیده سهر که مبارک شا الله سپاند و جن سپاد دارو بخو جس پاد دوم را خاکل خاون دوم را اطاعت کو دوم را فرمان بردارا او دوم را جان نسان را اطاوی دارا نسپاد و جن اللہ سپاد دارو بخو دیو جن حدیث پاک کی روی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی المرد اذا سلت خمسها وصامت سهرها وطاعت لزوجها واحسنت فرجها فلتدخل من اي ابواب الجنه شعر او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ کل زنانہ کی نظر وقت نسکی درامزان دروجی نسی او درامزان دروجی نسی پینزر وقت نسکی دخاون تابیدار و جاندس آروی خفلزان دخاون امانت گری بدے کی خیالت نگی چی وفاسی در جنت کم دروازے چی خوخی پاکی در جنت در داخل شی در جنت کم دوارا دروازی بورتا بولوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل تین سو وقت موسکی زنانا او دا خاون تابدار جاندسان و وفادار علی در رمضان روحی نیسی او کل زان دا خاون امانت کری بدے کے خیارت ہے دا جنت کا متروازے کہ خوشی پاہلی جنت کا داخل ہے نتابا کمی دا خاون تابدار کی دین بکیری زکر نبی علیہ السلام نے پس کر دیتا کی دین کری بدے دا دین دا کورنے اوکا جن دین بکیری اب اس کام خدمت گار وی ستا تابیدار وی ستا خدمت پر اللہ اطاعت و عبادت کری دیو جنا چیارا صحیح رشتہ کی نبی اسلام کی کم طریقہ کے خص پر بیدا دی نور بھی مال دی مستقال دار دی وی خواہش دی مکی وی خاندان خستان نکتہ نگا بسی وی اول نکتہ نگا بسی دی وی چیارا دموس پابند دروجی پابند قرآن دیوی گری دین سر تعلق دی ناوز دنیا پر دی جینو دسی کنوی ویزنی نی خوش سیرت و فارسا کنت مر درویش را بادشا یو خود یو سری خود دی کرا خوش سیرت با اخلاس با کردار را دا خدمتی دا و یو سری دی دنی مدن تی بودان بادشا دیدنس کنت مر درویش را بادشا نا درویش دی بطیر دی لیکن گول کی سوشاری و سر یاد دی جا خوشاری خوشاری او چې کله خزنی ته ویل راځي اولاد په اثر باندې دا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دی یو بل عالم اصل یې مشهور دی یو بل عالم دا خو ډاکټر شیخ عیسی صاحب نور الله مقدوح رحمۃ اللہ علیہ فرمایي نو الله مقدوح دا امام صاحب د وارث یې مطالعه مطالعه دی امام صاحب دا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز دې سال دې امام صاحب نماز دې دار دې سال دې یو دا جناس دې نیر باندې ودس نیه که داشت یو مانا روان مانا سیو روان شده و بیه بولا که بیه بولا که چیل که که بردیم مال و ما او بولا و زمان که عبادت و بردی اصلا بوزه یه ده که بردیم جل را بود بیده که دیمی بولا رزا سا چه کم دیگی چه ده بودی ودا وی ده و یادی ده را بودی ده مالی بیده ده بوسه دو دمی بولا روان شو زینی زینی کس دول اسمی ده بزنیم آلتا یو فام دیده مانو شانتی پدې دې کې دا سره زور دی او په دې یو په دې شو راځي دا دې راپور دی ورته یو دې باغ مالک سره دی مې Ήταν αρμονιές και κακά σε ένα σκύλτα, ώρα σε ένα μη βάσκα. Σε ένα μη μήνο για μάτια σήμερα, ρε. Μη σε που σήμερα δεν είναι τώρα, ρε. Δες του ρε σκύλτα, μας έρθει ο κόσμος. Μη σήμερα, ρε, έρχο, ρε. Μη γίνει ο δεσμικό, πανίρ πανίρ, ο μάνα, αρώ, μάνα, αρώ, αρώ, αρώ, αρώ, αρώ, αρώ, αρώ, αρώ, αρώ, αρώ, αρώ, αρώ, αρώ, αρώ, αρώ, αρώ, αρώ, αρώ, αρώ, αρώ, αρώ, αρώ, αρώ, αρώ, αρώ, αρώ, αρώ, αρώ, αρώ, αρώ, αρώ, αρώ, αρώ, αρώ, الحمد لله رب العالمين.